Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Manishma. Tegenover zit Jacques van der Ploeg. 69 jaar, geboren en getogen Hagenees in de Schilderswijk, begreep ik van je. Ja. Dat wist ik eigenlijk nog niet. Maar op een hele bijzondere wijze terechtgekomen na een lange weg, maar uiteindelijk in Litouwen. Waar hij werkt in Gods Koninkrijk en waar hij bijzondere contacten heeft met de Joodse gemeenschap. Jacques, je kwam hier onverwachts binnen en ik zou zeggen, hoe gaat het met je? En dan zeggen we het Hebreeuws Manishma. Oké, uitstekend. Ik ben maar een korte tijd in Nederland, maar een week. Maar ik vond het heel belangrijk om jou te ontmoeten. En ik ben blij dat je hier in het programma bent, omdat ik heb hier wat spullen zo voor me uit liggen hier. En dat gaat over Litouwen. Litouwen, dat is natuurlijk een van de Baltische staten. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders heel weinig kennis hebben van de Baltische staten. We weten natuurlijk wel, Estland, Letland, Litouwen, dat moest je natuurlijk allemaal leren vroeger met aardrijkskunde. De lagere school nog geleerd. En daar gaan we het zo meteen over hebben, want het is misschien wel leuk voor de luisteraars. Ja, daar zit er weer een nieuw iemand in de studio en dan willen de mensen weten, wie is nu eigenlijk Jacques van der Ploeg? Want je bent daar bezig in Gods Koninkrijk, 69 jaar. En als je in Gods Koninkrijk werkt, heb ik wel eens begrepen, is er geen pensioensleeftijd. Nee. Dus, en je bent ook een hele bijzondere man om te zien. In de zin ook, als ik jou elke keer zie, dan weet ik het. En dan vragen de mensen, oh, dat is toch die man altijd op de sandalen met zijn blote voeten. En zelfs in Litouwen ben je daar volgens mij onbekend, hè? Ja, zeker. 25 graden vorst en dan heb je nog blote voeten. En een t-shirtje. En een t-shirtje. Ja, het is ongekend. En ben je nooit ziek? 'S Winters niet. Als ik ziek word, nu ben ik een beetje verkouden, dan komt dat meestal met de wisseling van de seizoenen, voor en het najaar. Als ik te moe ben, dan raak ik een beetje uitgeput en dan wordt meer weerstand minder. En dan, zo liep ik ook net een verkoudheid op vlak voordat ik hier naartoe ging. Okay. De 's Winters heb ik er meestal helemaal geen last. Is daar nou een reden voor? Want ik denk dat de luisteraars ook wel zijn, ja, dan noemt hij dat wel, maar waarom doet die man dat? Nou, omdat ik het heerlijk vind. Ja. Dat is gewoon de reden, meer niet. Nee, ik voel me er gewoon goed bij. En als ik heb ook in Zweden gewoond. En 's morgens is het heerlijk om daar in de bossen ook 's winters met je hond te gaan wandelen. En nou, daar geniet ik van. Jacques, je bent getrouwd, je hebt kinderen. Ja. En jij bent op wat latere leeftijd tot geloof gekomen. Ik begreep dat dat was op 34-jarige leeftijd. Kun je daar wat over vertellen? Klopt. Ook dat de luisteraars eens een beetje mee kunnen kijken wie je nu bent. Ja. Ik ben dus in de Schilderswijk opgegroeid, in een katholiek gezin. En we gingen iedere zondag braaf naar de kerk. Maar het heeft me nooit geraakt in die tijd. Ik bad wel, ik bad veel tot Maria en tot heiligen. Maar wie Jezus eigenlijk was, dat bleef altijd een beetje op een afstand. En hoe ouder ik werd, de late schooljaren, hoe minder kinderen er eigenlijk naar de kerk gingen. En bij mij verwaterde dat het ook helemaal. En ik raakte mijn geloof helemaal kwijt. En ik kreeg vrienden die meer socialistische gedachten hadden. En bidden was er bij mij niet meer bij. En werd er gewoon gezegd van ja, als je wat wil bereiken in het leven, dan zou je er zelf voor moeten vechten, want niemand anders doet het voor je. En dat heb ik jarenlang geprobeerd. Ja. Meestal met flinke brokken in mijn leven, want dat ging niet zo goed. Verschillende relaties gehad, die ik zelf dan weer uitmaakte. En eigenlijk ging het helemaal niet goed met me. Maar ja, je probeert er wat van te maken. Komt dat ook, kijk, de Schilderswijk, weet ik dat ook uit mijn jeugd, was natuurlijk een buurt. Nu wonen er eigenlijk hoofdzakelijk buitenlanders. Maar in die tijd was het toch bekend als een buurt waar veel bendes waren, waar bepaalde families waren. De echte Hagenezen kennen de namen nog wel. Wat veel gebeurde qua onderwereld, maar ook het vechten en dat soort dingen. Was jij daar ook bij betrokken, bij die groepen, of dat niet? Nou, van de onderwereld weet ik weinig af, want wij als gezin hadden helemaal geen contacten daarmee. Maar je speelde wel op straat, dus je had regelmatig ook met een vriend samen vechtpartijen met andere jonge groepen uit de buurt. Kerstbomenjacht en zo. En inderdaad, rond de kersttijd was het een ware oorlog daar altijd. Maar ja, dan bleef je een beetje op een afstand, want dat was wel erg heftig. Oké, dus dat was niet het probleem bij jou? Nee. Maar, en toen je dus verschillende relaties? Ja. Dat ging uit, maar je moest verder? Ja, we zijn toen verhuisd uit de Schildersbuurt. Een paar jaar nadat mijn vader overleden was, zijn we in Rijswijk gaan wonen. En toen kregen we buren die heel fijn christelijk waren. Ik weet niet precies meer. Gereformeerd vrijgemaakt heet dat, geloof ik. Ja. En daar ging ik wel eens op visite. En dan begon die vrouw altijd te praten over de Bijbel. Ja, maar in de Bijbel staat dit, in de Bijbel staat dat. En ik probeerde dat te ontkennen. Bijbels, een sprookjesboek, dat geloof ik dan niet. Er staan aardige verhalen misschien in. Maar nou, echt, dat is niet de realiteit. Ja. Dat is jaren zo gegaan. Totdat ik op een gegeven moment verliefd werd op mijn buurmeisje. De dochter van de bewuste moeder. Ja, de dochter van de bewuste moeder. En ik denk, laat ik daar maar niet te veel met hun over praten. Want dat vinden ze zelf nooit goed. Dus ze proberen het een beetje geheim te houden. Totdat zij op een gegeven moment zei van ja, maar Jacques, wij kunnen nooit zo verder gaan. Want jij gelooft niet en ik wel en dat is een belangrijk part in mijn leven. En ik weet niet in wat voor woorden ze dat zei, maar ik begreep dat het voor haar menens was. En toen heeft ze mij haar persoonlijke Bijbel gegeven met een opdracht erin uit Matthäus over bezorgdheid. Jij maakt je overal zorgen over, maar de Heere God zorgt voor je. En toen is eigenlijk in 1974 al mijn zoektocht begonnen naar God. En ook ben ik de Bijbel gaan lezen. Ik ben ook in Delft naar Navigators gegaan, een Bijbelstudiegroep met studenten. Maar het ging me allemaal te snel. Met één been stond ik in het leven, met andere been probeerde ik christen te zijn. Maar je kan niet van twee walletjes eten gewoon. Ja, nou, even terugkomend op de Navigators. Wat studeerde je? Ik studeerde niet. Okay. Maar Ineke had gezegd van ja, ik wil je niet verder helpen. Want ik ben bang als jij dan beslissingen neemt dat je het doet voor mij. En niet uit jezelf, uit je hart. Maar in Delft is een groep die je verder kan helpen. Ga daar maar naartoe. Heel wijs voor een heel jong meisje trouwens. Ja. En zo ben ik bij het Navigators gekomen, maar ik studeerde zelf niet. En het werd me ook allemaal een beetje te veel. Want ik kwam in conflict met mezelf, met mijn eigen leven. En met het leven wat ik als christen eigenlijk wilde leiden. En dat is een hele lange lijdensweg geworden eigenlijk, van 6 of 7 jaar. Waar ik steeds meer dieper in de problemen kwam. Totdat ik uiteindelijk geen toekomst in het leven meer zag. En eigenlijk mijn leven wilde beëindigen. Maar, dus je liep met zelfmoordplannen rond? Ja, min of meer. Op een gegeven moment werd ik ziek, had ik leverontsteking. En ik bleef gewoon doorlopen daarmee. Ik denk nou, tot ik erbij neerval, dan zie ik al wat er gebeurt. Maar ik laat me niet helpen. Maar ik werd zo ziek dat ik toch maar naar de dokter gegaan ben. Die stuurde me gelijk door naar het ziekenhuis. In Antoniushoven in Voorburg. En daar heb ik 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Ja. Ben ik een beetje tot rust en een beetje tot bezinning gekomen. Maar ik ontmoette God niet. Ik probeerde wel te bidden, maar het was alsof er een muur tussen zat. En ik had een goede kennis in Rijswijk, een vrouw die me altijd geholpen had. En die zei van, Jacques, blijf bidden. God hoort je heus wel. En op zijn tijd zal hij je antwoorden. Ze zegt, ik bid al jaren voor je. En ik bid ook nu voor je. En je zal zien dat God een oplossing geeft. En 2 dagen na de hand in het ziekenhuis kwam er iemand, Joop Timms was dat. En dat was een Pinksterman. En die wist alles van de Bijbel. En Ja, ik zal het verhaal kort maken, maar op een gegeven moment kwamen we in gesprek over geloof. En ik had zomaar vragen erover. En hij was helemaal thuis in de Bijbel. Met elke vraag die je kwam, hij sloeg de Bijbel open, van links naar rechts. En hij antwoordde al mijn vragen. En dat was voor mij zo'n bevestiging dat God iemand gestuurd had in mijn nood om mij te helpen. Dat van dat moment af, ja, begon ik vaster te geloven en te beseffen dat ik eigenlijk niet zonder God kon. Dus toen ik uit het ziekenhuis kwam, toen was ik heel bang dat ik weer in dezelfde situatie zou vervallen. Ja. En weer terug zou vallen in mijn oude leven. En dat scheelde ook maar een haar. Maar na een week belde Joop Timps weer op. Hij zegt, we hebben zondag een samenkomst. Misschien is het leuk voor jou om daarbij te zijn. Nou, ik heb dat met beide handen aangegrepen. En in die samenkomst was er een oproep om je leven toe te wijden aan de Heer. En Jezus in je hart aan te nemen. Nou, ik ben bijna naar voren gestormd. En op mijn knieën gevallen voor die voorganger. En ik heb het ter plaatse gedaan. En sinds die tijd is mijn leven compleet veranderd. Gebeurde er ook echt wat? Kreeg je vertrouwen? Of wat gebeurde daar? Ik kreeg vertrouwen. En vroeger luisterde ik wel eens naar de evangelische omroep. En ik haatte die omroep. Alles wat ik hoorde, dat was precies de dingen die ik eigenlijk niet wilde horen. En ik zette me er altijd tegen af. Ik begon te vloeken en te schelden als ik de EO hoorde. En daarna, ik zat in mijn auto en er was een programma aan. En ik denk, waar hebben die mensen het over? Hé, dit gaat over God. Bleek de EO te zijn. En ik begreep alles wat ze zeiden daar, zonder dat ik enige weerstand daartegen had. En het was voor mij een openbaring. Ja. En mijn oude vriendenkring, toen ze merkte dat ik christen werd, die begon steeds kritischer te worden en die verstootte me eigenlijk. Maar ik kreeg een nieuwe christelijke vriendenkring ervoor in de plaats. Niet omdat ik het zocht, maar God leidde dat allemaal. En mijn leven veranderde compleet. En is er nog een bepaalde Bijbeltekst voor je die echt heel belangrijk is geworden in die tijd? Dat je zegt, daar heb ik heel vaak op teruggegrepen. Ja, dat is voornamelijk ook dat Matthäus 6, die Bijbelvers die Ineke toen gegeven heeft. Over bezorgdheid, dat we ons vertrouwen op God moeten stellen. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u gegeven worden. Precies. Meestal deed ik het in omgekeerde volgorde. Ja? Ja. Ik kwam met mijn noden en dan hoopte ik dat God erin zou helpen. Maar we moeten Gods weg gaan en hij voorziet in alles wat je nodig hebt. Dat heb ik verder mijn hele leven zo ervaren. Nou hebben we inmiddels een periode ertussen zitten van dat moment van 35 jaar. Mm-hmm. En als je nu terugkijkt op je leven, heb je ooit wel eens twijfels gehad? Of ooit wel eens dat je dacht van waar ben ik aan begonnen? Of is het altijd zo gebleven? Nee, ik heb nooit twijfels gehad meer over God. Het is niet altijd dat ik Gods weg liep. Ik probeer soms wel zijwegen te gaan of mijn geloof zwakte wat af. Ja. Maar ik heb nooit meer twijfels gehad over Gods woord en over wie Jezus in mijn leven is. Want hij is mijn Heer en Verlosser en door hem kan ik tot God komen. Ja. Vrijelijk. Altijd, ieder moment. Hoe reageerde jouw familie eigenlijk daarop? Rooms-katholiek? Mijn moeder vond het eerst maar heel erg vreemd allemaal. En dat ik altijd in de Bijbel wilde gaan lezen en zo. Maar omdat ik op dat moment ook thuis woonde bij mijn moeder, die wat ouder begon te worden en een beetje hulpbehoevend, keken we samen naar de televisie en zette ik vaak EO-programma's aan. En dat ging haar steeds meer aanspreken. Ja. Ook in die tijd zongen Gert en Hermien nog voor de EO. Ja, dat is echt een tijd geleden. Dat is al heel lang geleden. En dat vond ze prachtig. Ja. Die liederen en alles wat er verteld werd. Het veranderde haar geloof niet dat zij zegt, ja, ik ben katholiek, maar ik wil anders worden. Maar ze kreeg er vertrouwen in dat het inderdaad allemaal van God was. En ze accepteerde het gewoon. Nou zei jij in het begin dat jij ook tot Maria bad en tot de heilige. Ja. Nou, daar ben je mee gestopt uiteraard, absoluut. Neem ik aan. Ja, ja, ja. En probeerde je daar wel eens met je moeder over te praten? Daar ben ik namelijk nieuwsgierig naar. Ik heb namelijk ook zo'n geval en dan praat je er wel eens over. En dat is dat de Maria-verering is wel iets wat heel, heel diep zit bij Rooms-katholieke mensen. Ja. Nou, bij ons thuis was dat niet zo heel erg aanwezig. En het is ook nooit een discussiepunt geworden. Of zo. Als je dan zei van je mag niet tot Maria bidden, hoe werd daar dan op gereageerd? Ja, in die tijd zei ik dat ook niet op die manier gewoon. Okay. Ik bad ook voor mijn moeder. En we keken samen naar die programma's. En we praten wel in het algemeen over God en over bidden en over wie Jezus voor je is. Maar ik heb nooit die discussiepunten aangeroerd eigenlijk. Ja. In die tijd was ik zelf ook meer gericht om zelf te groeien in het geloof. Oké. Hey, ik stel voor dat we kort even naar muziek gaan luisteren. En daarna ben ik heel erg benieuwd wat je ons gaat vertellen over hoe je uiteindelijk terecht bent gekomen in Litouwen. Ja? Ja. Het is een song van Henriette ten Voorde. In my life, Lord, I will glorify you. Geldt dat ook voor jou, Jacques? Ja, zeker. Vanaf het moment dat ik op bekering gekomen ben, zijn er zoveel dingen in mijn leven veranderd. En ook mijn toekomstvisie gewoon. In hem hebben we eeuwig leven. En voor die tijd had je altijd je twijfels. Ik ben zo dankbaar daarvoor dat sinds mijn bekering heb ik hem altijd willen dienen. Dat is niet altijd heel duidelijk aanwezig geweest. En ik heb ook zo van mijn zijpaden gehad, of dat ik mijn geloof wat meer op een zacht pitje stond. Maar naarmate ik ouder werd, werd dat verlangen steeds groter. Ja. Tot ik op een gegeven moment ook in de zending terecht kwam. Ja, daar wil ik graag wat meer over vertellen. Want het leuke is, luisteraars, dat Jacques is een van de luisteraars die regelmatig. Ja, je luistert heel veel, wat ik begrepen heb, als je tijd hebt natuurlijk, als je thuis bent, want het is internetradio in Litouwen naar Radio Israël. Ja. En ik weet dat we elkaar hebben leren kennen jaren geleden. Ik geloof zelfs, kan het via Grootnieuwsradio geweest zijn of was het bij Radio Israël? Het was nog Grootnieuwsradio. Grootnieuwsradio, ja. Dat je regelmatig reageerde. En dat vond ik heel bijzonder, om uit Litouwen natuurlijk, wat je niet verwacht, een reactie te krijgen. Ja. Hoe is dat gegaan? Want je bent op latere leeftijd ben je getrouwd en ja, een gezinnetje opgebouwd, twee kinderen. En we gingen naar de kerk, eerst in Den Haag, in de christengemeenschap. Dus op de Veenkade, hè? Ja. Met Wim van Ammerooy. En daarna zijn we gegaan naar Delft eigenlijk. Dat was de oude kerk van mevrouw Corrie. Dat was toen Parousia gemeente, evangelische gemeente. De Brasserskade, geloof ik. Kan dat? Ja, het heeft in verschillende panden gezeten. Ja. Ook Brasserskade, Agarische Hogeschool. En, en ik diende daar ook in de kerk. Meestal met praktische zaken. Ik was koster en hielp op verschillende manieren. Maar gedurende mijn jaren, mijn wandel met Christus, begon ik eigenlijk over mezelf steeds ja, hoe moet ik het zeggen, ontevreden te worden. Ik voelde me maar een hele lauwe christen. En ik hield me heel dikwijls met wereldse zaken bezig. Ik ben ook een tijd met aandelen bezig geweest. En dat leidde me eigenlijk veel meer af van God. Dat ik daar diep in ging duiken. Dat ik op een gegeven moment zo ontevreden was over mijn leven. Dat ik denk van zo als christen wil ik zo niet leven. En toen heb ik op een gegeven moment op een Pinksterbijeenkomst in, waar is dat, in Flevoland ergens, Zeewolde of zo? Nee, dat is Opwekking. Opwekking. De opwekkingsconferentie. Ja. Ja. Ben ik geweest. En eigenlijk kon ik daar niet bij zijn, want op dat moment was mijn vrouw ziek. We gingen met de caravan naartoe en het ging gewoon niet goed en niet prettig op dat moment. En toen zeiden vrienden van ons, die zeiden van nou, vandaag is de laatste bijeenkomst. Dan blijven wij wel bij je vrouw. Ga daar dan naartoe. Ja. En toen was er ook een verzoek om je leven meer toe te wijden aan God. Vaak is dat op de maandagmiddag. Ik weet niet of dat nog zo is, maar was dat op de maandagmiddag inderdaad. Ja. Om toewijding ook voor uit te stappen. En zo. Ja, precies. Ja, precies. Nou, toen heb ik echt daar, toen er gebeden werd, in tranen heb ik uitgehuild voor God. En God, help mij, want zo wil ik niet met u leven. Hier heeft u mijn leven. Vertel, zeg me wat ik moet doen. En ik beloof u, ik zal het doen. En als er iets is wat ik niet zou willen, dat was de zending ingaan. Want we steunen vanuit onze kerk wel diverse zendelingen. En ik was ook contactpersoon voor mensen. Maar voor mezelf, ik vind de Bijbel lezen al moeilijk voor mezelf. Als ik een tekst lees, dan moet ik het een aantal keren overlezen. Wil ik het een beetje begrijpen. En uitleggen aan andere mensen is nog even, dan even wat moeilijker. Ik kan niet preken, ik kan niet onderwijzen. Hoe kan ik God dienen in de zending? Ik wist het niet. Ja. Ik zou dat nooit willen voor mezelf. Dus ik zeg zendeling, nooit voor mijn leven. Nou, dat is een hele gevaarlijke uitspraak. Want toen ik dus voor God uithuilde, binnen 2 maanden daarna zaten we in Zweden. Omdat we contactpersoon waren van mensen die werkten voor Jeugd en Opdracht. En wij wilden eigenlijk in onze vakantie een reportage maken van wat die mensen daar precies doen. We zijn daar naartoe gegaan. We hebben een hele fijne tijd gehad. We zijn gewoon weer teruggekomen. Een jaar niet geweest. Na 2 jaar zijn we weer gegaan. We wilden eigenlijk mensen van de gemeente meenemen. Maar die wilden eigenlijk niet. Die hadden toch niet zoveel interesse. Maar toen zijn we zelf toch wel gegaan. En op de laatste zondag toen ik daar was, toen was er een samenkomst in een kerkgebouwtje daar op dat terrein. En de leider van Jeugd en Opdracht sprak eigenlijk tot een groep Duitse studenten die voorin zaten. En ik zat helemaal achterin. Ik dacht, dit is mijn laatste dag hier. Samen met je vrouw? Ja, die zat voorin, maar ik zat achterin. En ik zat een beetje naar buiten te kijken en half te luisteren. En ik denk, ja, morgen gaan we pakken en dan gaan we weer naar huis toe. Dan zit de vakantie er weer op. En die leider die sprak tot die jongeren van, jullie geloven in God. God heeft jullie het leven gegeven, God heeft jullie talenten gegeven. Het zou goed zijn als je een deel van je leven, of het een maand is, een half jaar, een jaar, om een deel van je leven aan God toe te wijden, God te dienen. En hij sprak voor die Duitse jongeren. En ik zat achter in de zaal en ik had makkelijk kunnen denken, ja, ik ben hier op vakantie, dat is het verhaal voor hun. Dit gaat me allemaal voorbij. Op dat moment sprak God rechtstreeks tot mij. Hij zegt, jij kan mij hier dienen, op deze plaats. En dat was niet in woorden, maar dat was rechtstreeks in mijn hart. En ik wist dat het God was. Ik was gechoqueerd, maar ik besefte ook dat het God was die dat tot me zei. Ja, ja. En dat ik dat zou gaan doen. Maar ik had geen idee hoe. En mijn vrouw zat voorin, dus na afloop van de dienst ging ik naar haar toe. En ik denk, ja, hoe moet ik dat haar nou vertellen? Ze zal denken dat ik gek ben of zo. Dus ik zei het tegen haar. Ze begon alleen maar te lachen. Ze zegt, dat had ik wel verwacht. Zij had haar hele leven altijd de zending in gewild. En altijd alle kansen gemist omdat ze verkeerde beslissingen genomen had. En toen wij getrouwd waren, toen dacht ze, ja, Sjaak is een aardige man, maar de zending, nou, dat wordt nooit wat. Dat kan ik rustig vergeten. Maar toen dat op dat moment gebeurde, was het voor haar ook een vervulling van haar gebeden en van haar wensen. En toen ben je in Zweden gebleven? Nee. We gingen weer terug naar huis. En iedereen die we spraken eigenlijk, die raadde het ons af. Behalve de leider van de basis, want die zag wel zitten dat ik daar kwam helpen. Maar onze kennissen van de basis zeggen, nou, je weet niet waaraan je begint. Je gaat er met je gezin naartoe. Je komt in de geestelijke frontlinie terecht. Het is zo zwaar, dit. We kwamen in de kerk. En we verwachten, nou, die mensen zullen ook wel in ieder geval positief erover zijn. Iedereen dacht dat het, ja, maar een soort idee van ons was. Zeg, nou, een maandje misschien, maar dan gaat dat wel weer over. Maar het ging niet over. We hebben ons een jaar, anderhalf jaar bezonnen op wat we gingen doen. En ik wilde God gehoorzamen. En ik had een goede baan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En ja, we wisten niet hoe die problemen opgelost moeten worden. Maar hoe ben je omgegaan met het feit dat er dus in de gemeenschap, in de gemeente bij jullie, een heel aantal mensen waren, ja, die dus vonden dat jullie dat niet moesten doen. Mm-hmm. En jullie ervoeren dat dat wel is. Want dat is een issue, dit vind ik wel interessant, waarvan ik wel meer mensen tegenkom die echt ervaren, ik moet de zending in of ik ben door daar en daar de God geroepen. En dat de leiding van de gemeente of anderen zeggen, nee, wij geloven dat niet. Mm-hmm. Hoe was dat bij jou? Want dat is denk ik toch wel iets, het is heel realistisch. Dit komt echt wel regelmatig voor. Zeker. Hoe was de leiding van de gemeente daar bijvoorbeeld, stond daarin? Nou, een beetje afstandelijk eigenlijk. En ze hoorden het aan. Ze zeiden ook van, ja, moet je horen, als jullie dat idee hebben en je wilt dat doorzetten, je moet niet op support van de gemeente rekenen. We willen jullie uitzegenen, maar we ondersteunen jullie niet. En waarvan je wilt leven, weet ik niet, maar dat moet je zelf maar uitzoeken. Hoe vond je dat? Hard, maar ook begrijpelijk. Het was op dat moment een tamelijk kleine gemeente, maar uit die gemeente waren al 7 of 8 zendelingen voortgekomen. Ja. En dat was op zich al heel bijzonder. Ja. En die mensen hadden ook hun steun nodig. Dus ik accepteerde dat gewoon. Oké. Maar dat snap ik dan ook. Dat snap ik dan ook. Ja. Maar ja, goed, iedereen om je heen. Familieleden van mevrouw's kant. Die waren allemaal socialisten en die moesten al helemaal niet van het geloof hebben. Nou, die hebben ons gewoon allemaal gek verklaard. Ja. Jan begint. Mijn collega's begrepen het ook niet. Die zeiden van, ja, moet je horen. Je gaat met onze chef praten over dat jullie naar Zweden gaan, hebben begrepen. Maar hoe zit dat dan? Waar ga je van leven? Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Is de kerk die jullie ondersteunt? Nee, de kerk ondersteunt niet. De organisatie waar je komt, jeugd met de opdracht, geven die je geld? Nee, we moeten zelfs geld betalen om daar te kunnen leven. Maar waar leef je dan van? Met je gezin, hoe wil je dat dan doen? Ik zeg, ik weet het niet. Had je vertrouwen erin zelf? Of had je ook wel? Nou, ik steunde meer op God, maar ik heb wel eens nachten niet van geslapen, hoor. Ik kan me dat voorstellen. Je hebt toch de verantwoording als vader van een gezin. Voor je gezin. Ja. En je hebt een mooi huis in Rijswijk op dat moment. Je hebt een goede baan. En dat moet je allemaal aan de kant zetten. Ja. Nou, wanneer zijn jullie uiteindelijk gegaan? We zijn in januari 2000 zijn we gegaan. Naar Zweden? Ja, naar Zweden. Maar men vroeg dus van, ja, moet je horen, hoe denk je dat dan gaan doen? Waar ga je van leven? Ik zeg, ik weet het niet. Ik weet het absoluut niet. Ik weet één ding. God heeft ons geroepen. En als hij ons geroepen heeft, dan zal hij ook voorzien. Hoe dan ook. En dat heeft hij gedaan vanaf het eerste moment. We zijn uiteindelijk, begin januari 2000 zijn we vertrokken. En van ons laatste restje spaargeld hebben we de reis betaald. En een bevriend iemand met een vrachtauto, die heeft al onze huisraad naar Zweden gebracht. En de eerste dagen hebben we nog pita's gekregen van de buren daar. En we zaten zonder geld. En toen we op onze rekening gingen kijken na 2 weken, toen kwam er ineens geld op de rekening. En we hebben 2,5 jaar hebben gewoon geleefd zonder inkomen. Maar het kwam aan alle kanten kwam het gewoon op de rekening te staan. We hebben die periode nooit zonder geld gezeten. We hadden het niet rijk, maar we konden alles doen wat we moesten doen. God heeft voorzien. En na 2,5 jaar kwam ik in aanmerking voor vervroegd pensioen. Dat was niet zoveel, maar toch een flinke aanvulling. Maar ook de giften bleven komen. Dus we hadden altijd voldoende om van te leven. Bijzonder. Ja. God is inderdaad getrouw. Absoluut. Als hij het zegt, dan doet hij het ook. Ja. Hoe lang heb je in Zweden gezeten? Want uiteindelijk ben je natuurlijk in Litouwen beland. Ja, precies. Toen we naar Zweden toe gingen, toen hadden we echt het idee van, nou, dit is dan voor de rest van ons leven. Maar eigenlijk na 1,5 jaar begonnen al steeds meer signalen te komen dat er veranderingen op komst zouden zijn. We hadden helemaal geen idee wat. Maar we werden op een gegeven moment, moesten een DTS doen, Discipleship Training School. En er was een praktijkgedeelte bij, een outreach. En toen zijn we naar Litouwen gestuurd om daar jeugd in de opdracht te helpen met familiekampen die ze daar hadden. Een mooi plaatsje aan een meer. En dat hebben we gedaan. En in die periode heeft God eigenlijk weer tot ons gesproken. Niet rechtstreeks, maar ook in zijn woord. Dat dit onze nieuwe plaats zou worden. God sprak tot mevrouw over het land van melk en honing. Nou, het was daar een agrarische streek, net zoals Nederland, zeg maar 50, 60 jaar terug. De boeren gingen 's morgens koeien melken en op een fietsje met een emmers melk gingen ze het wegbrengen. Iedereen had koeien, iedereen had overal bijen in zijn tuin. En God had gezegd, ja, dit is jullie land van melk en honing. Daar hebben we met de kinderen over gesproken en die wilden eigenlijk dat niet. Toen zijn we toch weer terug naar Zweden gegaan om er een jaar over te denken en voor te bidden. Maar het werd eigenlijk steeds weer bevestigd. Toen hebben we na een jaar besloten, dus na totaal na 3,5 jaar in Zweden geweest te zijn, zijn we dus weer verhuisd op een bijzondere manier met al onze huisraad naar Litouwen. En was dat ook weer een basis van jeugd en opdracht? Ja, precies. Daar werden we ook staf in Klaipeda, dat is een kustplaats. En met hoeveel mensen zit je dan op zo'n basis? Nou, dat was een vrij kleine groep. En we woonden allemaal zelfstandig, hoor. Maar we hadden een gemeenschappelijk gebouw. Dat waren 3 of 4 families, totaal. Ja, dus dat was, afscheid van Zweden en dan ging je verder eigenlijk het Oostblok in. Ja. En Litouwen, wat sprak het je ook aan op zich, het land, of? Ja, het was heel landelijk, heel vriendelijk. Eigenlijk een beetje als Nederland. Maar dan dikwijls ook van eeuwen terug. De riviertjes die daar door het heuvellandschap gingen, die meanderden echt zo. En dat je mooie valleien had je. Er was veel landbouw. Het sprak ons wel aan, in zekere zin. Maar het is niet een land... Maar Zweden vond ik mooi, hoor. Ja, want ik begreep, en ik heb wat zitten koekelen eventjes, ook mm-hmm. op Wikipedia natuurlijk, over hoe het er een beetje uitziet. Maar ik begreep dat het land ook niet echt bergen heeft of zo. Want hier staat dat het hoogste punt is 294 meter. Ja. Dus het is een beetje een land als, denk ik dan, als Nederland, zo vlak land. Ja, of niet? Precies. Ja. Het is over het algemeen iets heuvelachtiger dan Nederland. Maar de Vaalse berg bij ons is een hogere berg dan de hoogste berg in Litouwen. Toch wel. Ik weet niet hoe hoog die berg is, de Vaalse berg. Nou, 321 meter heb ik altijd geleerd. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, dus je het zegt, weet ik het weer. 321, ja, natuurlijk. Maar ik hou van de bergen, maar die vind je daar dus absoluut niet. Nee. En wat spreek je voor taal daar? Litouws. En ben je een beetje thuis in het Litouws inmiddels? Nou, ik heb niet zo'n talenknobbel. Nu wonen we daar 13 jaar en ik spreek het nog steeds heel gebrekkig. Ik kan me in winkels verstaanbaar maken, maar echt een goed gesprek, meer diepgaand gesprek met iemand voeren, niet. Mijn vrouw is beter daarin, maar ook voor haar is het nog steeds een hele lastige taal. Ja. Nou, is de vraag, zit jij nog steeds op de basis? Nee, na zo'n 3,5 jaar is het werk daar gestopt van jeugd met de opdracht. En er werd eigenlijk tegen ons gezegd, ja, moet je horen, we hebben geen taak meer voor jullie. Dus het beste zou zijn als je gewoon weer terug naar Nederland ging. Maar toen hebben we gewoon geantwoord, wacht eens eventjes. het zijn niet jullie die ons hier gebracht hebben. Het is de Heere God die ons hier gestuurd heeft. Als jullie stoppen en jullie gaan weg, wij gaan gewoon door. Ja. Want wat dus, was de reden dat ze stopten? Geen geld? Of, het waren leiders, Canadese mensen. En die hebben in die jaren heel erg veel gedaan. Vanuit hun christelijk achtergrond. Maar toen ze in Litouwen gingen werken. En Litouwen is voor meer dan 80% katholiek. Kregen ze echt het idee, we moeten samenwerken met de katholieke kerk. En heel, heel nauw samenwerken. En dat nauwe samenwerken werd zo nauw dat ze zelf besloten katholiek te worden. En na die tijd is eigenlijk alles wat wij als christenen gewoon aan het land wilden, mensen wilden dienen. Ja. Dat werd eigenlijk gewoon in een negatief daglicht gesteld. En uiteindelijk heeft men besloten om de hun hebben besloten om de organisatie op te heffen. Er was geen vervanging, vervangende leiding. We gaan zo meteen praten over Litouwen en wat daar allemaal met het Joodse bevolking is gebeurd. Daar hebben we al wat eerder in de gesprekken hiervoor hebben we daar al over gehad. Het is een heel bizar wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Ja. En je luistert ook niet voor niks naar Radio Israël. Ja, zeker. Dus en daar heb je wat mee. En hard voor daar Israël, gaat dit voor de Joodse mensen. Daar gaat dit programma ook over. Maar wat ik ook zo bijzonder vond toen wij gisteren dat gesprek hadden, dat je vertelde, hadden we het over de kerken. En op het moment dat je niet Rooms-Katholiek bent en je gaat bijvoorbeeld naar een evangelische of naar een Messiaanse gemeente, hoewel je er maar één of twee kent, waarschijnlijk in Litouwen. Zijn er twee, voor zover ik weet. Oké. Okay. Word je gelijk gezien als een sekte. Ja. En word je eigenlijk uitgestoten uit het sociale leven. Ja, zeker. Zo ernstig is het of zwaar. Dus als je niet Rooms-Katholiek bent, dan heb je gewoon een groot probleem. Dat vind ik toch wel heel, heel apart. Het lijkt inderdaad wel op 50, 60 jaar geleden, als je niet lid was van de kerk, dan had je ook inderdaad een probleem eigenlijk. Stond je er buiten, ja. Ja. Ik wil met jou gaan praten over Litouwen, over de Joodse gemeenschap en wat zaken. We gaan eerst kort even nog een keer luisteren naar muziek. En daarna gaan we eens eventjes praten over wat er in de geschiedenis is gebeurd met de Joodse bevolking daar. Jacques, we hebben eerst geluisterd naar je, hoe je uiteindelijk tot geloof bent gekomen. En hoe je heel wonderlijk daarna via omwegen en allerlei niet verwachte keuzes, zeker niet het zendelingschap, in Litouwen bent terechtgekomen. Litouwen, nou Estland, Letland, Litouwen, dat was het rijtje wat je leerde op school. Ja, ik ook. Ik ben altijd erg geïnteresseerd, eigenlijk sinds een paar jaar, over die drie Baltische staten. Ik ben nu geweest in Wit-Rusland, maar ik ben eigenlijk nog nooit in de Baltische Staten geweest. En ik wil er graag eens een keer heen. Dat is een interessant programma op tv. Maar Litouwen, als je op Wikipedia kijkt, dan lees je daar het een en ander over. Daar staat hier bijvoorbeeld, van de drie Baltische Staten is Litouwen de grootste en de zuidelijkste en de enige overwegend Rooms-Katholieke staat. Het was ook net, zoals je dat net ook zei. Ja. Anders dan Letland en Estland was Litouwen ooit een machtig land dat zelfs tot de Zwarte Zee reikte. Klopt. Ja, je zou eigenlijk als luisteraar even een kaartje erbij moeten pakken als je luistert. Ik weet niet of dat zo snel gaat, maar dat u een beetje een idee krijgt ook over hoe het in Europa valt. Je reist, als je er naartoe reist, dan rij je door Duitsland, door Polen En dan ga je bij Polen rechtsbovenin en dan kom je in Litouwen. En daar ligt nog een heel klein staatje van Rusland tussen Litouwen en Polen in. Ja, Kaliningrad. Ja, en het wordt weer omgeven door Letland en Wit-Rusland. Maar op Wikipedia, als je dat doorleest, staat er niets over de Joden. En de Joden hebben een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld in Litouwen. Al vele honderden jaren. Ja. En we hadden daar in het gesprek wat we gisteren hadden met elkaar over de, wat er allemaal gebeurd is, over de gruwelijke zaken die daar hebben plaatsgevonden. Nou was ik bij een receptie waarin opperrabijn Jacobs onder andere sprak. En daar was ook een Joodse kunstenaresse. En die vertelde iets over kunst. En die liet toen zien het volgende. Ik heb het een fotootje gemaakt, want ik moest gelijk denken, dat is misschien interessant om dat hier voor te lezen. Mm-hmm. De anti-Joodse rellen in Chisinev, dat is Moldavië, zijn erger dan de censuur zal toelaten om te publiceren. Er was een goed voorbereid plan voor de massamoord op de Joden op de dag na het Russische Pasen. De bende werd geleid door priesters, Rooms-Katholieke priesters of Russisch-Orthodoxe priesters, en de algemene kreet, dood de Joden, was overal in de stad te horen. De Joden hebben niet vermoed wat er te gebeuren stond en werden afgeslacht als schapen. De gruwelscènes van dit bloedbad zijn niet te beschrijven. Baby's werden letterlijk in stukken gescheurd door de uitzinnige en bloeddorstige menigte. De lokale politie deed geen poging om de daders tegen te houden. Bij zonsondergang werden de straten gevuld met doden en gewonden. Dit artikel stond in de New York Times 28 april 1903... Je zou zeggen de Tweede Wereldoorlog, maar in 1903, de pogroms. Ja. En in Litouwen hebben een heleboel Joden gewoond. Ja. Een heleboel Joden. Jij weet best wel wat van de geschiedenis. Jij weet wat daar gebeurd is. Maar jij hebt daar ook wat mee. Met het Joodse volk en met Israël. Ja, zeker. Ja. Je luistert tenslotte naar Radio Israël. Dat zoek je niet voor niks op. Mm-hmm. Want als je er niks mee hebt, luister je er niet naar. Het is en blijft Gods volk. Ja. Het is inderdaad heel bijzonder dat het volk. Maar wat doet jou dat als je ook wat vertelt? Want jij kunt ook wat vertellen over Litouwen, wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Ja, die verhalen die je nu vertelt, die komen me heel bekend voor. Want ik ken ook zulke voorbeelden uit Litouwen. Maar dan vaak, zeg maar, in de Tweede Wereldoorlog. En ik wist het allemaal niet zo. Toen we naar Litouwen gingen, toen waren we eigenlijk bezig met familiewerk, met jeugdwerk en evangelisatie. Maar als we door Litouwen reden, dan zeiden mensen met wie we reden, zeiden dikwijls, ja, maar hier is een gedenkplaats waar de Joden vermoord zijn. En daar kwamen we regelmatig van die Holocaust memorials kwamen we tegen. En dan kwamen er ook verhalen op poppen van verhalen die hun dan weer gehoord hadden van vreselijke dingen die daar gebeurd waren. Maar ik had eigenlijk niet zo de tijd om daar heel erg in te duiken. Maar toen de periode met Jeugd met de Opdracht ophield, kreeg ik eigenlijk steeds meer verlangen om contact met Joodse mensen daar te zoeken. En op een gegeven moment ook weer op een hele bijzondere manier eigenlijk. Op een zondag was ik in Klaipeda. En ik wist waar de synagoge was. En ik had een paar uur over. En ik dacht, weet je wat, ik loop eens naar de synagoge toe, ik ga er eens kijken. En toevallig waren er een heleboel mensen buiten. Ik zei, oh, is er iets bijzonders aan de hand? Ik sprak iemand aan. Ik zei, ja, het is vandaag Rosh Hashanah. Ik zei, oh, ik zeg, ik weet er eigenlijk heel weinig van. Mag ik mee naar binnen? Mag ik eens kijken hoe het gaat allemaal? Ik was van harte welkom, ik werd uitgenodigd. En ik zat aan tafel en ik at en dronk met de Joodse mensen daar. En eigenlijk van het begin af aan voelde ik me daar opgenomen. En dat was op zich al heel bijzonder, omdat Joodse mensen daar heel erg argwanend zijn tegen buitenstaanders, dikwijls katholieken of andere mensen, dat ze verwachten daar niet veel goed van. Ze hebben enorm wantrouwen daartegen. Ja. Dat heeft de geschiedenis hen wel geleerd natuurlijk. Maar ik heb met de leider van de Joodse gemeente daar gesproken, en dat werd een goede vriend van me, Felix Pruzemskis. En sinds die tijd heb ik contact gehouden en ik heb gezegd, wat kan ik voor jullie gemeenschap doen? Ik zeg, we werken ik werk nog voor een organisatie die wat goederen heeft, Humanitarian Aid. En ik help mee met Caritas in het project van de EU van voedselvoorziening. Rijst en meel en dat soort dingen. Hebben jullie daar behoefte aan? Nou, dat kunnen we best gebruiken. Dus, want ze zijn arm daar, die Joden? Ja, of, nou, niet iedereen. Er zijn een aantal zakenmensen die het best goed doen. Maar het gemiddelde wat daar nog zit, is arm. En hoe groot is dan als ik dan zo'n gemeenschap? Want meestal zijn het hele kleine groepjes van 100, 130, 150 mensen, wat ik uit ervaring weet. Ja, maar in Klaipeda is dat ook inderdaad zo. Het is moeilijk precies te zeggen, maar als ik 150, 200 zeg, dan denk ik dat ik de hele gemeenschap bij elkaar heb. Die onderling ook allemaal verschillend zijn. Sommigen willen helemaal niet in de synagoge komen, sommigen wel. Sommigen zijn orthodox, die willen echt heel serieus met God gaan leven. Die herontdekken eigenlijk hun Joodse cultuur en religie weer. Anderen zijn echt traditioneel. Er is een heel groot verschil tussen die. Ja. En hoeveel Joden woonden daar voorheen? Weet je dat? Vele honderdduizenden. Ik denk 300.000, 400.000. Zo'n grote gemeenschap was het. Ja. En ja, in heel Litouwen dan. Oh, in heel Litouwen. Heel Litouwen. Ja. En die waren verdeeld over ongeveer 200 plaatsen en shtetels, kleine dorpjes, waar een levendige Joodse gemeenschap was. En die mensen waren dikwijls heel actief en die zaten ook dikwijls in de handel, in winkeltjes. Maar ook burgemeesters waren soms Joodse mensen, bankiers, doktoren. En er zijn heel veel bekende en geleerde mensen ook uit Litouwen en uit die streken voortgekomen. Ook mensen die naderhand geëmigreerd zijn, komen heel dikwijls hun achtergrond, komt uit Litouwen. Als je neemt premier Netanyahu, komt uit, zijn voorouders komen uit Litouwen. Artiesten in Amerika, Aaron Copland, een hele bekende Amerikaanse componist, komt uit Litouwen. Gershwin, Irving Berlin. Het is een hele waslijst van mensen, bekende namen die uit Litouwen komen. En uit die streken, want Litouwen was nooit. Nu heeft het bepaalde grenzen, maar dat heeft in de loop der eeuwen flink gevarieerd. Wat je zei, ook uiteindelijk tot aan de Oostzee toe. Ja. Nou, of de Zwarte Zee. Toen vertelde jij ook dat het verhaal gaat natuurlijk dat de Duitsers de Joden hebben gedood. Ja. Maar jij vertelde dat dat in tegendeel een heel ander verhaal is. Dat is niet zo. Net zoals jij vertelde over die pogroms. Al eeuwenlang is dat eigenlijk zo geweest. Dat mensen, de Joden waren van het begin af aan de zondebokken. Als het niet goed ging in het land, dan waren de Joden de schuld ervan. En het werd heel dikwijls ook georganiseerd vanuit de katholieke kerk. Met de kreet van, jullie hebben Christus vermoord. Want er zijn echt massale slachtingen geweest om de Duitsers te verwelkomen, toch? Ja, precies. Dus die geest, die sfeer van antisemitisme, die was er al. En vooral de laatste jaren voor de oorlog, zeg maar 6, 7 jaar daarvoor, nam het weer heel sterk toe. En toen de Duitsers uiteindelijk kwamen, toen werden ze eigenlijk verwelkomd. En voordat toen het bericht was dat de Duitsers zouden komen, toen begonnen de Litouwse mensen al Joden gevangen te nemen en bij elkaar te brengen, meestal in de synagoges op te sluiten en om de Duitsers een handje te helpen. En toen de Duitsers kwamen. En de moorden begonnen in die tijd ook al. Joden werden gewoon vermoord, neergeschoten, neergeslagen. En toen de Duitsers kwamen met de opdracht om de Joden daar echt te vernietigen, toen hoefden ze weinig meer te doen. Want die Litouwse mensen, niet iedereen natuurlijk, maar veel Litouwse mensen deden het al voor hun. Ze leverden hun eigen buren uit, omdat ze dan een premie van een pak suiker of zo kregen. Mensen met wie ze heel leven samengeleefd hadden, naast geleefd hadden, die werden gewoon uitgeleverd. Je kunt je gewoon niet voorstellen, maar het gebeurde. Ja. In verband met de tijd moeten we er wat haast in maken. Mm-hmm. Nou is het zo dat ik begreep dat na de oorlog kwamen natuurlijk de Russen, de communisten. Ja. En wat ik van jou begreep is dat er toen eigenlijk sprake van geweest is dat men eigenlijk steeds heeft gezegd dat de Duitsers de Joden hebben vermoord. En er is nooit schuldbelijdenis geweest, hè? In Litouwen. Nooit, nee. En de Litouwen praten er liever niet over? Nee. En jij, we hadden het er gisteren over en toen noemde jij onder andere er rust een bloedschuld. Ja. Een bloedschuld. Dat is mijn overtuiging sinds de laatste jaren. Dat de Litouwse mensen hebben eigenlijk zelf dit bloedbad aangericht. En op een gruwelijke manier echt. Het is, mensen zijn echt doodgeknuppeld. Kinderen zijn gewoon op de executieplaatsen om kogels te sparen. Aan hun voeten gepakt en met hun hoofden tegen de bomen geslagen. Om gewoon kogels uit te sparen. Je kunt het gewoon ongelooflijk. Afschuwelijk. Als je die verhalen hoort en leest, ik heb het van mensen persoonlijk gehoord. Ik had een goede vriend, Jacob Boenka, hij is nu overleden. Die heeft het mij allemaal persoonlijk verteld. Die heeft de dingen meegemaakt, die heeft alles opgeschreven. Het is te gruwelijk eigenlijk om te vertellen. Afschuwelijk. Maar Litouwen heeft daar nooit, dat nooit erkend, schuldbekentenis gedaan. Ze hebben dat altijd geschoven op de Duitsers. De Duitsers hebben dit aangericht. En die waren er natuurlijk ook wel daarvoor. Maar zij hebben minstens zoveel schuld. Want ze hebben het uiteindelijk zelf gedaan. De Duitsers stonden erbij te kijken en een glaasje bier te drinken. Terwijl die Litouwers wel even het werk opknapten daar. Ja. Er is een tekst die ik daarbij waar kan denken. En dat is in Genesis 3, vers 8 tot 12. Waarin Kain zijn broer Abel gedood heeft. En dan staat er, toen zij nu in het veld waren, stond Kain tegen zijn broer Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heere tot Kain, waar is je broeder Abel? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van die broeder roept van mij tot mij van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd, om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Eigenlijk is dat in Litouwen ook zo gewoon. Al die plaatsen waar Joodse mensen vermoord zijn en wat altijd ontkend wordt. Het is een aanklacht van God tegen de mensen in Litouwen. En als ze het zouden erkennen en schuld belijden, wat dikwijls Duitse mensen wel gedaan hebben, dan zou het vergeven kunnen worden. Ook door de Joodse mensen zelf. Maar het gebeurt gewoon niet. Tot heden ten dagen gewoon politici. Men ontkent het, men praat er overheen. Het is heel erg. En dan heb je ook de connectie met de Russische bezetting die toen plaats heeft gevonden daarna. Ja. Waar heel veel gruwelijkheden hebben plaatsgevonden die eigenlijk in de westerse wereld ook niet echt bekend zijn. Massaal vrouwen verkracht, mensen vermoord of al dat soort zaken. Ja. Ja. En toen zei jij iets. Heel voorzichtig, maar dat raakte mij heel erg. Want jij noemde toen dat een straf was. Je zag dat als een straf. Mogelijk, zei je. Ja, ik kan dat niet zo uitspreken en ik heb er ook niet studie over gedaan. Maar bij mij komt vaak het gevoel op van wat jullie de Joodse mensen aangedaan hebben. Dat is jullie nu ook overkomen gewoon. Dat kan best eens een verbinding geweest zijn tussen beide gebeurtenissen. Want de Litouwse mensen hebben zelf ook erg geleden. Dat valt zeker niet te ontkennen. En er zijn nu nog hele Litouwse nederzettingen in Siberië, waar mensen gedeporteerd zijn en waar ze nu nog steeds leven. Ja, dat wist ik niet. Mm-hmm. Maar ja, als je kijkt nu naar de toekomst en je kijkt naar het onderwerp bloedschuld, merk jij iets van een verandering dat er mogelijk ooit eens een schuldbelijdenis komt, of zeg je van echt niet? Ik zie de verandering nog niet komen. Er is één Amerikaanse professor, David Katz, die woont in Vilnius en die doseert daar Hebreeuws. En dat is echt een fantastische man. En hij heeft een website, Defending History. En hij probeert alle vertekeningen en leugens over het verleden, probeert hij te ontmaskeren en besteedt er veel aandacht aan. De man is dus duidelijk verguisd. Hij is zelf ook homoseksueel en hij ziet er. Het is een hele grote man met een grote haardos. Hij ziet er eigenlijk een beetje apart uit. Maar hij wordt door de pers en door iedereen wordt hij gewoon eigenlijk belachelijk gemaakt en bedreigd en zo. Maar de man geeft heel duidelijk aan wat daar allemaal gebeurt. Maar het vindt geen weerklank in de hogere kringen, in de regering en zo. Ook bij de kerken niet. En ik heb wel eens met hem gesproken en dan zegt hij van ja, moet je horen. Het is goed dat jij erachter staat. En ik ken zoveel buitenlandse mensen hier, christenen ook, die dat erkennen en die het daarmee eens zijn. Maar het moet gezegd worden door de leiders van de officiële kerken. Als die zich daarvoor uit durven spreken dat dit gebeurd is en dat ze daarmee de schuld aan hebben, dan pas kunnen dingen veranderen. Ja. Maar op dit moment zien we dat nog niet gebeuren. De leiders zijn te bang om zich daarover te uiten, om te veel over zichzelf af te roepen. Bang voor mensen van eigen gemeente, dat ze zich tegen hen zullen keren. Er is nog steeds geen doorbraak op dat gebied. En zolang dat niet is, ben ik bang dat het slecht met Litouwen blijft gaan. Heb jij een idee, en dan gaan we afsluiten omdat we al aardig aan de tijd zitten. Ja. Hoeveel Joden er gedood zijn? Je hebt een aantal genoemd, dacht ik, maar... Ja, er wordt geschat dat het ongeveer 94% van de Joodse mensen... Die vermoord is. Die vermoord zijn, okay. Ja. Jacques, ik moet afsluiten, want we zitten met de tijd. Ik vind het wel heel bijzonder, want het is een onderwerp wat we natuurlijk maar even aanraken. Ja, ik zou veel meer kunnen vertellen. Maar de tijd is er nu niet meer. Dus ik wil je heel erg bedanken. En ik zou zeggen, misschien de volgende keer weer, als je weer in Nederland bent. Graag gedaan. Ja? Dankjewel. Graag gedaan. Okay. Ja. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Deine Macht. Im Schilo habe ich auf Resionot, in Chaechat bechol dem Jonot.